Bueno, pues despois de escoitar a María Xosé Silvar Sés, pois agora tócanos falar un chisquiño, e queremos falar un chisquiño de do día de Rosalía, ese día que se pasou, o día 24. Sí. Celebraron casi todos os povos de Galicia o día de Rosalía col caldo de gloria. É unha curiosidade que ao mellor non sabes, Armando, digo cheu a ti e a todos os nosos ointes. Nos poviños en as, nos arredores de Padrón e todo en Santiago, en outros sitios, ademais de ofrecer o caldo de gloria, tamén ofrecían un café cunhos versos e con algunha cousa dedicada a Rosalía de Castro, Rosalía, o día 24 de febreiro. É dicir que cumpríndose 83 anos do nacemento de Rosalía de Castro, pois en Galicia celebrouse o día de Rosalía con ese grande, esa grande aportación, polo menos neses, nesas zonas a carón de máis rosalianas, non? Porque sí, por donde ela estuvo, non? A carón de Padrón, claro, sí, que sí. Santiago, que moitos, moita xente penso que non sabe que tamén estuvo en Lugo. Tamén, sí. Que foi donde lle queimaron un montón de versos. Cando ela dixo renunciaba a escribir, non volverín a escribir nunca máis en galego, hasta que Manuel Munguía foi quen animou que seguise escribindo en galego. Bueno, pois despois vamos a ver se temos aí un bocadiño de música de fondo, que seguro que o noso técnico acollerá, seguro que aparecerá no Google, en fin. No, temos un aparatiño. Ah, bueno, sí. Sabes que lle facilitamos aí un momentiño, que ten música chill out que lle chaman. Sí. Bueno, e entonces a mellor se aí aparece algo. Entonces leremos, aproveitaremos para ler precisamente esa receta que Rosalía de Castro fai ten incluída no seu traballo, ou polo menos nunha das súas poesías extraordinarias que de Follas Novas, sí, que titula precisamente O caldo de gloria. Por certo, fixeche ti o Si eu fixen O caldo de gloria, saliume ole. Bueno. Ademais, con outros elementos, eu quero dicir que son uns elementos tan básicos, bueno, e moi sinxelo de facer. O que la puña era diferente do que hoxe en día poñemos. Sí, ¿no? Bueno, acostumbraron a poñer un puño, sí, máis de frevas, sí, algunha pataquiña tamén. Sí. Eu puxen unto, un petisco. Sí. Tamén puxen un pouquiño de costela ben desalada, pero ben desalada. Claro. Despois unhas favas que xa estaban a remollo. Ahí ves. E as pataquiñas. Pero eu pre que a xente que nos este escuitando, cando queiran facer este caldo, primeiro cocen as favas. Eu levoume todo unha mañá, como se facía na aldea. E as berzas, non? E despois as berzas, claro. Claro. Que eu mandei xa foto e ben vixe as berzas que ali había. Sí. Bueno, pois nos temos música precisamente de fondo. O técnico vai non la poñer. Entón eu vou vos ler ese traballiño que, bueno, esa obra feiticeira que titulamos nos Caldo de Gloria, que está incluída nese grande traballo de Rosalía de Castro, Follas Novas. E di así. Disculpademe si teño algún error, ¿eh? Pero vai así, mira. Con esta musiquiña da gusto ler, ¿eh? Sí, hombre. Vamos a ver. Miña casiña, meu lar. Miña casiña, meu lar, cantas onciñas de ouro me vas. Vinte Santiago a Padrón cun chover que era arrollar, descalciña de pé e perna sin comer nin almorzar. Polo camiño atopaba ricas cousas que mercar, e anque ganas tiña delas, non tiña nin para as pagar. Nos mesóns arrecendía cousas de bon gustar máis, o que non ten diñeiro sin elas ten que pasar. Fun chegando á miña casa, toda rendida de andar, non tiña nela frangulla, no con que poidera accear. A vista se me barría, que era aquel moito aunar. Fun a porta dun veciño que tiña todo a fartar, pedinlle unha pouca broa e non ma quixo emprestar. As bagullas me caían que me fora a avergonzar. Volvínme a miña casiña alumada do lugar. Rexistrei canto burato para ver de algo a topar. Atopei fariña munda, un puñiño a todo dar. Vino no fondo da artesa, púxenme a Dios a lavar. Quixen acender o lume, non tiña pau que queimar. Fuño pedir a unha vella, tampouco mo quixo dar. Si non era un toxo verde para me facer rabiar. Volvín triste como a noite a chorar que te chorar. collín un feixe de palla do meu leito, o fun pillar. Resistrei polo cortello mentres me puña a rezar, e vin con os garabulliños e fieitos a Dios dar. Meu San Antón milagroso, xa tiven fogo no lar. Arrimei o pote o lume con auga para quentar. Mentras escarabellaba na cinza, vin relumbrar un echabo da fertuna. Miña virxen do Pilar, correndiño, correndiño, e fun en sala empregar. Máis contenta que unhas pascuas, volvín a porta pechar. En a miña horta pequena, unhas coles fun catar. Con un pouco de un tobello, que o ben soupen a forrar, e que a fariñiña munda xa tiña para cear. Fixen un caldo de gloria que me soupo que la mar. Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvín de novo a rezar. E despois que houben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío en xoito de haber tanto me mollar. Na mentras me secaba, púxenme logo a cantar para que non me oíran en todo lugar. Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me vals. Bueno, aí queda. Sí, señor, sí, señor. O caldo de gloria. O caldo de gloria, sí. Pobre Rosalía. Sí, cantou sufrir. A nosa estrela. Claro que sí. Bueno, espero que lles fora do seu agrado. Hombre, se non, pois... Eu supoño que sí. Vamos a continuar. Temos aí algo de música que terá que ver. O mellor, posiblemente buscamos, dicirme ti antes, a Luz Casal para que nos cantara. Sí, a mí Negra Sombra. Negra Sombra, que tamén a canta ela. Pois vale, buscámola, a ver si somos capaces. Veña. Sí. E mentres tanto, pois podemos, mentres o noso técnico nos busca a peza, podemos comentar algunha cousinha, vale, non? Vale, pois veña, aí vai, entonces. Porque eu quero che dicir que cando estuve en Luz de Gas a ver a SES, sí. Pois sabes con quen me atopei ele? Tuveches unha sorpresa especial, non? Tuve unha sorpresa. Sí, sí. Con Ciaria Kiara. Cabo de Vila. Ah, Kiara Cabo de Vila, sí, a de turismo do Centro Galego de Barcelona. Sí, sí, sí. Que, por certo, ten un grupo, non? Sí, que se chaman Moun. Mon. Sí, sí, pues vamos a intentar que veñan aquí a nosos estudios para que poidan facer. Sí, sí. Ademais, ela pois está deseosa de vir aquí a Sempre en Galicia da Radio Cornellá. Vale, pois entonces convidaremosla e seguro que estaremos moi a gusto con eles. Vamos a poñer entonces esa peciña de música que lles dicíamos antes. Pouquiño a pouco, que hai que eso. Hai que tapala, vale, moi ben. No mesmo sol de